ότι και κέτσι από κοντή να γιώ διότι τσιλνά σε κοκκάγκολαν πολύ γκολα γιώ ουλέ κι μόνε νε γιάνγκολε λό το εμπέλι γιώ λίγο για φόνι γιώ κουπάκι γιώ καλύσα κι πολύ γκολα γιώ ότι Thank you.